إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم طبعا tunaendelea na barnamaji yetu ya nasaha fupi kabla salatu al-isha wa kabla salatu at-tarawih. Na kwa mujibu wa barnamaji ambayo jana nafikiri ilitawanywa na wengi mlipata kopi, na matangazo mengine akaya yametolewa katika magrupu mbalimbali, leo tutakuwa tuna nasaha kutoka kwa Abu Arkam Abdullah Muhsin, na ataendelea mpaka mwezi saba Ramadhani. Kwa hiyo bismillahir rahmanir rahim, tunaianza barnamaji hii katika muda huu mfupi kupata baadhi ya fawaid dini yetu, mafundisho yanayotokana na Qur'anil Karim na sunna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walifahamu salafu saleh. Kwa upande ambao mimi binafsi nitakuwa nimeandalia faida kutokanayo na baadhi ya yale walioandika wanazuoni wetu, hususan wanazuoni ambao tunao sasa sema al-muasirin, tutakuwa tunatumia kitabu kinaitwa Bughya al-Mutatawwi fi Salati Tatawwu. Kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Bazamor, Dr. Sheikh Salim Bazamor, ambaye tusema ni katika wanazuoni al-muasirin, al-ulama al-muasirin. Ndani yake tutakuwa tunapata faida mbalimbali kuhusu masala ya sala za tatawu, kama mwenyewe alivyoandika kichwa cha habari Bughya, yani ile haja au utashi au kutamani kutaka kwa huyu mutatawu, anakutaka kuswali sala za tatawu, basi atafaidika ndani yake katika kitabu hiki. Tutasoma kitabu chote, bali tutachagua yale mambo ambayo yalikuwa ni muhimu, tunahisi kwamba jambo hili litaleta faida au watu wamelisahau, wameliacha, tutakuwa tunakumbushana kwa kupitia kitabu hichi cha Sheikh Bazamol hafidhahullah. Sheikh kumnukuu, kama mtu labda atakuwa anapendelea, basi anaweza akakitafuta kitabu kama hiki katika maktaba mbalimbali na akafaidika nacho. Ndani yake Sheikh ameandika mambo mengi, lakini yale ambayo itakuwa dondoo muhimu ni kuhusu habari ya taarifuha, nini maana ya salatu tatawu, definition. Mtu akikwambia kwamba kuna swala za tatawu, maana yake nini? Sheikh Bazamol hafidhahullah ameweka taarifu hii katika sehemu mbili, lugha kilugha, na vile vile akaweka katika kisheria. Akasema au ameandika kama tutamnukuu hapa kidogo, anasema hii neno tatawu fi lugha ni atakallufu ta'a, ni takallufu ta'a, kujikalifisha ta'a. Maana yake ni jambo ambalo mtu ameshakuwa tena ametekeleza ta'a, sasa anajikalifisha ta'a. nafsi yake anaisacrify katika jambo la taa, au atabarru bima la yulzam min alkhair, au vile vile itakuwa ina maana ya kilugha ni kutabarru katika yale ambayo yalikuwa hayana ulazima, hayakulazimishwa katika khairi. Au definition nyingine akaitoa Sheikh ya kilugha ni aziyadatu allati laysat lazima, ni ile ziada ambayo sio ya lazima. Hii kilugha maana ya tatawu. Ama kwa upande wa kisheria akamalizia katika nukta hii akasema, wala yuqalu tatawu illa fi babi alkhairi walbirr, lakini hapa semu kwamba jambo fulani ni tatawu au mtu amefanya tatawu isipokuwa katika mambo ya khairi na katika mambo ya wema. Kwa hivyo katika wema na katika khairi huku ndo kuna tatawu, yani mtu kula kujilazimisha jambo ambalo lilikuwa nje ya jambo la wajibu, jambo la lazima. Mambo ya haramu huwezi ukaitumia tamko hili tatawu, haliwezi kuingia, bali linaingia katika min babil khair, katika mambo ya khairi na vile vile katika mambo ya wema. Ama fi shara, ama kwa upande wa kisheria tatawu ameizeza Sheikh Bazamol hafidhahullah, anasema ni aziyadatu ala ma wajaba bihaqi alislam, ni yale mambo ambayo yalikuwa ni aziyada zaidi ala juu yale yalikuwa ya wajibu ambayo Uislamu ni haki yake katika. Anasema sawaan kanat hadhihi ziyada wajiba am la, ni mamoja ikawa ziada hiyo ni wajibu au si wajibu. Kwa hivyo kisheria akusudia Sheikh Bazamawi rahimahullah kusema tatawu ni baada ya jambo la wajibu. Sasa lile linalofuatia ambalo wewe unalifanya ambao wewe hukuwajibishwa, basi hii sasa itakuwa ni tatawu. Kwa maana hiyo inawezekana ikawa ni jambo ambalo si wajibu kwa haki ya Uislamu, na wewe ukafanya baadaye jambo la ziada juu yake, jambo lile la ziada linaweza likabadilika likawa ni wajibu, lakini katika haki, katika jambo ambalo litakuwa lina sababu zake. Wa bima anna salawat alwajiba bihaqi alislam hiya salatu alkhams fi alyawm wal layla, salatu alfajr wa salatu adh-dhuhr wa salatu al-'asr wa salatu al-maghrib wa salatu al-'isha, ama yale sala ambazo zilizokuwa ni za wajibu kwa haki ya Uislamu ni sala tano kama ambavyo mnazofahamu: sala dhuhuri, lasiri, magharibi, isha na alfajiri. Hizi ndizo sala ambazo zilizokuwa ni za wajibu kwa haki ya Uislamu. Sasa ukimaliza hapa wajibu huu wa sala tano, ukiswali sala nyingine, hii sasa ndo anaizungumzia shekhe katika kitabu chake kwamba itakuwa inaitwa tatawu. Akasema wa bima anna tatawwa huwa ma zada ala alfardhi sawa kana wajiban am lam yakun. Kwa hiyo kile cha ziada baada sala tano za fardhi utachokiswali, hiki ndo itakuwa tusema ni salatu tatawu, ni swala ya tatawu. Kwa hivyo hii ni taarifu kwa ufupi, definition ambayo ameelezea shekhe kwa ufupi kabisa. Sasa akahitimisha taarifu yake akasema hivi, fa inna salawatu tatawu hiya salawatu azzaidatu ala alfurud alkhamsa, ni zile sala ambazo za ziada ya sala tano za fardhi. Ukitoa sala tano za fardhi ukishaswali kwa mujibu wa nyakati zake, basi zile za ziada ndo zitakuwa ni swala ambazo zinaitwa salatu tatawu. Sawaan kanat hadhihi salawatu wajibat am la, ni mamoja inawezekana ikawa sala ya ziada ni ya wajibu, Na hii ya kuzungumzia habari ya inawezekana ikawa sala ya ziada ni wajibu, akapiga mfano sana katika jambo la ziada ya tahiyatul masjid, tatawu ya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid imekuwa katika mfumo wa wajibu, lakini bisababiha, kwa sababu yake, kutokana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo mashhur, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini basi asikae mpaka asali rak'a mbili. Kwa hiyo kuswali rak'a mbili unapoingia msikitini kabla ya kukaa, hii itakuwa ni wajibu, lakini kwa sababu kwamba wewe umeingia msikitini. Haiwi ni wajibu kama ilivyokuwa ni wajibu wa swala zile za tano za fardhi. Na mara nyingi hapa labda tungetoa tu ufafanuzi kidogo kuhusu hii tahiyatul masjid ambayo mbele yeye Sheikh ameielezea kwa kifupi. Kuna ile hali ya watu kuwa nimeingia msikitini na panataka pasaliwe sala ya dhuhuri au tuseme salatul fajr, ni swali tahiyatul masjid thumma kisha ni swali rak'a mbili za kablia. Hili ni swala kidogo watu wengi linagonganisha vichwa. Ama kwa mujibu wa maelezo ya fatawa na akwali za ahlul ilm, wengi wamesema kwamba ikiwa umeingia msikitini na hapajakimiwa sala, basi ukisali sala zile ambazo yani sunna, yani tatawu ambao katika zile arrawatib, mfano kablia dhuhuri, kablia alfajr, hasa ukisali sala kambili zile, basi taktafi tayari imekuwa imetosheleza, hutakuwa wewe huna haja ya kuswali tahiyatul masjid. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu aswali kwanza rak'a mbili, sema hizo tahiyatul masjid, halafu wainuka aswali tena rak'a mbili kablia. Ukimuuliza mbona umeswali rak'a nne, sema zile mbili za kwanza tahiyatul masjid. Kwa hiyo katika fatawa mbalimbali za Sheikh Fauzan Ibn Uthaymeen rahimahullah, Ibn Baz rahimahullah, wote wamepita katika mapito ya kwamba rak'a mbili utakazoziswali, basi hizo hizo zitakuwa ndizo, yani kablia ndizo hizo hizo zatosheleza tahiyatul masjid. Huna haja ya kuswali rak'a mbili za tahiyatul masjid na kablia mbali. La, kama mfano mtu salatul fajr amesali nyumbani kwake rak'a mbili za sunna kablia, na amekuja msikitini bado hapajakimiwa, kwa hivyo huyu inabidi yeye aswali tahiyatul masjid, akae asubiri pakimiwe swala. Kwa nini? Kwa sababu tayari nyumbani kwake ameshaswali rak'a mbili za swala alfajiri, yani kabla swala alfajiri. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kifikihi linazungumzia kwamba uingiaji wa msikitini ziada rak'a mbili zile za tahiyatul masjid zimekuwa ni za wajibu, zinakuwa zinaingia katika wajibu kwa sababu yake hiyo, lakini inaambiwa kwamba ni katika swala za tatawu. Kwa leo tutamalizia katika jambo ambalo dondoo nyingine muhimu tutainukuu katika kitabu hichi, ni fadlu salawati tatawu. Fadhila gani ambazo mtu atazipata ikiwa ataswali tusema swala za tatawu, au wengi wamefahamu kwa swala za sunna? Atafaidika nini? Kuna fadhila gani ndani yake? Shekhe akaorodhesha hadithi tatu, lakini tutaisoma moja kwa sababu ya wakati wetu mfupi, na nafikiri hii ndio itakuwa yenye kugonga vichwa watu zaidi. Hadithi ya kwanza anasema Sheikh, uridat fi fadli salawati tatawu ahadithun kathira, zimepokewa hadithi nyingi. Miongoni mwazo ni kama hii ya kwanza. An Abi Huraira radhiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu al-'abd yawm al-qiyamah, ama jambo la mwanzo ambalo atahesabiwa nalo mtu siku ya kiyama, siku ya hisabu, min a'malihim, katika matendo yao, as-salah, ni swala. Qal, sema yaqulu rabbuna jalla wa ala, tasema mula wetu mtukufu li malaikatihi, kuambia malaika, wa huwa alam, hali ya kwamba yeye au ajua, atamwambia undhuru fi salati abdi, ziangalieni sala za mja wangu, kwa maana sala za fardhi. Undhuru salati abdi, salati abdi, atammaha am naqasaha, je, sala hizo amezikamilisha au kuna mapungufu amewafanya amezipunguza? Fa in kanat tamma, ikiwa zimekamilika sala hizo vizuri kabisa, basi kibaru tama, ataandikiwa ukamilifu wa kwamba sala hizo ameziswali vizuri, na atapewa thawabu kwa ukamilifu. Wa in kana intaqasa minha shay'a, na kama kutakuwa kuna mapungufu yoyote katika sala za fardhi, basi hapo Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, undhuru, angalieni, ahal li'abdi min tatawwu, je, mja wangu anazo sala za tatawwu, ambazo ni sala za ziada zaidi ya zile sala za fardhi. Fa in kana lahu tatawwu, ikiwa mja wangu anazo sala za ziada, qala, sema Allah kuambia malaika, atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi, basi kamilisheni yale mapungufu yaliyotokezea katika fardhi zake kutokana na ile tatawwu, yani zile sala za sunna alizokuwa ameziswali mja wangu. Thumma, kisha tukhadhul al-a'malu ala dhaka, matendo yote yatakwenda kwa mtindo huo. Kwa hivyo hii ni moja katika fadhila ya sala za nyongeza au sala za sunna, kwamba mtu anaweza akafanya mapungufu asiyoyajua, ima akawa haswali sala za jamaa katika ile hali ambayo Allah alisema, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, akawa anaziswali vile ambavyo anavyotaka yeye. Mfano kama afanya biashara, akaona mtu biashara yake ni kitu kikubwa sana kuliko swala, anamwambia mwenzie, basi wewe nenda kwanza kaswali nyuma ya imamu, alafu ukirudi nitakurudi mimi. Kwa hiyo kwa hali hii anakuwa mtu ameswali, lakini kuna mapungufu haya na mapungufu mengine mbalimbali ambayo pengine mtu kaona tu, kaiga, kamaona mtu kafanya hivi naye kafanya, lakini hana elimu nalo, kumbe ni jambo la bid'a. Pengine kamaona mtu kaswali, katoa salamu, una salamu zile, assalamu alaikum, ainua mikono mtu, assalamu alaikum watullah, assalam, na ikaona show ile, kumbe ni jambo ambalo ni la bid'a. Sasa mapungufu mengi yamo ndani ya swala zetu. Sasa hizi swala za sunna zitakuja kujazia yale mapungufu. Kwa huu ndio umuhimu wa swala hizi, tutakwenda nazo kidogo kidogo mpaka pale ambapo Allah atakapotufikisha. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Na imam anauliza kama wale ambao walikuwa kumsikia, kwamba mfano katika vita makafiri wanapigana na Waislamu, inda nabii sallallahu alaihi wasallam ala ahli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo vipi ilikuwa baada ya ushindi, wanadhihirisha furaha yao, wanafanyaje? Nafikirizo swala lake, lakini mimi labda shakari ilikuwa nishamsoma kwamba Waislamu wengi wanapofika katika upeo wa kilele cha furaha huwa wanatoa takbir. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ama kwa hakika tamko la takbir lina mahala pake, na halikupokelewa katika suala ambalo ya furaha zikawa Allahu alam. Mfano, tumekuja baadhi ya riwaya katika masala ya safari, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapokuwa katika sehemu ya kushuka na kupanda, kupanda anafaa analeta takbir, kwa sababu kuna maeneo yake ya kuleta takbir. Lakini sijaona, wallahu aalam, kwamba katika suala la furaha au la ushindi pakaletwa nini takbir, yani Allahu Akbar. Ni jambo ambalo halina mashiko, bali ni katika watu ambao walolieneza na ikaonekana ndio dini kabisa, mtu ana imani kabisa akileta takbiri, ni watu wanaharakati hawa wanakuhamasishana na kutaka unanimekuja jambo la furaha, basi takbiri msikiti mzima, Allahu Akbar, watu wanapanda jazba. Lakini katika sunna hakuna ambapo ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaongoza umma masahaba takbir, alafu na masahaba huku Allahu Akbar. Hiyo sijawahi kuiona. Kwa furaha ni vizuri tu watu wakaleta kalimatu shukr, walillahi alhamdu wa hakadha, na maneno kama hayo ambayo yanaashiria kurudisha shukrani kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na zaidi kama mtu furaha yake itakuwa inamchania nguo, basi anaweza akaleta sijida shukr. Hii imesuniwa kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam apata habari, bwana uko watu wameshinda, aporomoka asujudu. Allahu alam, Allah ndiye nguzo zaidi. Afwan, kwa jambo moja katika hisia ya shukr, hii haihusiani na masala mambo ya lagwi, mambo ya mipira. Watu wengi wataona, wanaona hususan zile timu za Masri, Al-Masri, Arab Contractors, Al Ahli, si nani wakipata ushindi, goli limefungwa, labda mchezaji anasujudu, kocha anasujudu, wasi watu wasio kaona kwamba ile ni sunna, yale ni mambo ya bid'a na ni mambo ya kifurafu. Huwezi ukaleta sijda ya shukr katika mambo ya lahu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tufahamishane ya kwamba dini ni kitu kilichokuwa cha heshima. Huwezi ukafanya jambo la heshima katika suala la kipuzi katika mambo ya kimpira mpira kama hayo. Manchester City sio inani Liverpool, Mo Salah kafunga goli, mtu anasujudu. Na tuona sisi Mo Salah. Sasa hii ni moja katika tunasema istihza, ya kumfanyia Allah nini? Istihza. Akulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.